Salmos primus, secundum Castellionis versionem. Davidis vatis et regis Carmen. Beatus homo, qui in impiorum consilio non versator, nec improborum viam insistit, nec in sede scurrarum sedet, sed Iove lege delectator, de ea dies noctesque cogitans. Hic arbori similis est, ad aquae rivum sate, fructum suum suo ferenci tempore. Foliis non deciduis, omniaque facit prospere. Impii contra, similes sunt pallee, quam ventus agitat. Itaque impii in judicio, scellerati in bonorum cetu non consistent. Nam et bonorum viam curat Iova, et malorum via peritura est.